بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. سورت کا نام ہے سورت الطلاق، پچھلی سورت کا نام تھا سورت التغابن. اسمی ربط یوم تغابن کی ہار سے بچنا ہے تو طلاق دیتے وقت احتیاط سے کام لیا کرو. مانوی ربط سورت تغابن کے آخری حصہ میں مومنین کے لیے چند امور کا ذکر تھا تاکہ جماعتی نظم و نسق صحیح رہے. اب سورت الطلاق میں گھریلو امور کا ذکر ہے تاکہ گھروں کا نظام درست رہے. تنظیم تب صحیح چل سکتی ہے جب گھر کا ماحول ٹھیک ہو. امتیازات سات زمینوں اور سات آسمانوں کا ذکر، متقین کے لیے مخرج اور یسر کا ذکر، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ یہ ذکر. یہ ایسی باتیں ہیں جو اس سورت میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں. سورت کا دعویٰ گھریلو امور کی اصلاح برائے تقویت جماعت، گھریلو امور کی اصلاح برائے تقویت جماعت. سورت کی تقسیم یہ ہے کہ طلاق، عدت، سکنا کے مسائل، تخفیف دنیاوی، بشارت اور دلیل عقلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس قرآن پاک پر آپ کے پاس جملہ اور لکھا ہوا ہے، موضوع احکام و امور انتظامیہ. انہوں نے یہ انداز رکھا ہے، یہ دوسری طرز ہے، اور ہمارا وہ انداز ہے کہ تنظیم کی تین شرطیں ہیں، آدمی خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، تو گھریلو امور کو ٹھیک کرنے کے لیے احکام آ رہے ہیں. فرمایا یا ایها النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم، اب طلقتم جو جمع کا صیغہ ہے تو اس نے اوپر لکھا ہے کل امت کا، آپ فرما دیجئے اپنی امت کو، حاصل حکم لاتی، یہ جو آگے حکم آ رہا ہے یہ آنے والا حکم اپنی امت کو سنا دیجئے. ایسے یا ایها النبی، ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے یہ فرما دیجئے، اذا طلقتم النساء، جس وقت تم طلاق دینے کا ارادہ کرو عورتوں کو. یہ معنی نہیں ہے کہ تم طلاق دے چکو عورتوں کو، نہ، طلاق دینے کا ارادہ کرو عورتوں کو. فطلقوهن لعدتهن، اب ذرا حاشیہ پہلا پڑھ لیں پھر اس بات کو حل کریں. حصہ اول سورت، یہ حصہ سورت تغابن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کیونکہ دونوں میں مومنوں کے لیے عمر انتظامیہ بیان کیے گئے ہیں. سورت تغابن کی اخیر میں، سورت تغابن کی اخیر میں امور بتلائے گئے ہیں تاکہ کفار پر غلبہ حاصل کیا جائے، اور اس سورت الطلاق میں گھر کے امور بیان کیے گئے ہیں تاکہ گھروں میں مخالفت پیدا نہ ہو جائے. فطلقوهن لعدتهن، ایک جملہ میں نے اور بھی لکھوایا تھا، گھر کا نظام درست ہوگا تو جہاد اور انفاق کر سکو گے. اذا طلقتم النساء، جس وقت تم طلاق دینے کا ارادہ کرو عورتوں کو، تو فطلقوهن لعدتهن، حکم اول یعنی حیض میں طلاق نہ دو، طلاق دو تم ان عورتوں کو، لعدتهن، فی وقت عدتهن، عدت کے وقت میں. یہ تو شوافے نے مانا کیا اور احناف نے مانا کیا، لعدتهن نام بمانا قبل، پہلے ان کی عدت کے. میں نے جملہ لکھوایا تھا کہ شوافے کے نزدیک عدت طہر سے شمار ہوگی، ورنہ عورت کو طلاق دے دی، اب اس کی عدت تین قروء ہے، قروء کا معنی شوافے کرتے ہیں طہر، طہر سے شمار ہوگی، تین طہر گزریں گے عورت کی عدت مکمل. اس لیے وہ مانا کرتے ہیں لعدتهن لام بمانا وقت، فی وقت عدتهن. اور آناف کے نزدیک عدت چونکہ حیض سے شمار ہوتی ہے تو وہ معنی کرتے ہیں نام بمانا قبل، کیا معنی؟ تم طلاق دو عورتوں کو ان کی عدت سے پہلے. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری بات فرمائی ہے، حضرت فرماتے ہیں عرب والوں کی عادت تھی عورت کو طلاق دے دیتے، وہ عدت گزارنا شروع کر دیتی، جب عدت پوری ہونے کے قریب ہوتی، مثلا ایک دن رہتا ہے رجوع کر لیتے، اب رجوع کر لیا پھر طلاق دے دی، پھر اس بیچاری نے عدت گزارنا شروع کر دی، گزاری گزاری ہوئی، جب عدت پوری ہونے لگی دو دن رہتے پھر رجوع کر لیا. اسی طریقے سے عورت کو پریشان کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا اپنی امت سے فرما دو میرے پیغمبر، جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو بس طلاق دیا کرو ان کو لے عدت ہی، عدت کے واسطے، عدت کی خاطر. کیا مطلب؟ طلاق دو اور اس کو عدت گزارنے کے لیے طلاق دو تاکہ وہ عدت گزارے، اس کے بعد تم رجوع کرو یا نہ کرو یہ الگ مسئلہ ہے. حاشیہ میں نے لکھوایا تھا، ذرا حاشیہ کو دیکھو. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے کیا فرماتے ہیں کہ یہ لام عاقبت ہے، کیونکہ عرب والوں کی عادت تھی کہ عورت کو طلاق دے دیتے، جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر رجوع کر لیتے، اس طرح عورت کو تکلیف دیتے. فرمایا ان کو عدت کے لیے طلاق دو تاکہ وہ عدت گزار سکے. وَأَحْسُ الْعِدَّةَ، دوسرا حکم، اور شمار کرو مردو تم عدت کو. کون شمار کرے؟ گزارنی عورت نے، شمار مرد کرے. یہ کیا مطلب؟ جملہ دیکھو حاشیے پر، مرد اور عورتیں، شمار تو دونوں نے کرنا ہے لیکن مرد اور عورتیں، مگر بوجہ غفلت نساء کے مردوں کو خطاب کیا. عورتوں میں غفلت ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کو بات آگے پیچھے ہو جائے، پتہ نہیں کتنی گزری ہے کتنی نہیں گزری. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، نُسْخَ عمل، عمل کیسے کرو گے ان احکام پر؟ ڈرو اللہ کریم سے جو رب ہے تمہارا، اللہ کا تقویٰ ہوگا تو ان احکام پر عمل کر سکو گے. ربکم کے نیچے لکھا ہوا ہے مقتضی تقویٰ، مقتضی تقویٰ کیا مطلب؟ جب رب وہی ہے اسی سے ڈرو، ڈرو گے تو احکام پر عمل ہو سکے گا. ایک اور جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے لعدتہن، لام پڑھ تو صحیح مولانا، لام عاقبت کا ہے، یعنی تمہاری طلاق دینے کے بعد عدت بٹھانا ہوگا، نہ کہ اس کو گھر سے نکال دینا. یہ معنی سیاق و سباق کے موافق ہے. قرینہ کیا ہے؟ لا تخرجوہن، اور معنی بھی کیے گئے ہیں، نمبر ایک شوافے کا، نمبر دو حناف کا. اول یہ کہ طلاق دو طہر کے اندر، لام بمعنى فی ہوگا. دوم یہ کہ طلاق دو پہلے زمانے عدت سے، یعنی طہر میں طلاق دو اور عورت عدت حیض سے گزرے ہوئی شمار ہوگی، لام بمعنى قبل ہے. یہ دونوں معنی سیاق کے مخالف ہیں. جو اصل بات تحقیقی تھی وہ میں نے آپ کو الگ حاشی میں لکھوا دی ہے آسان طریقے سے. لا تخرجوہن من بیوتہن، اور حکم نہ نکالو تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے، یعنی متعلقہ کو مکان دینا واجب ہے. ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ نکلیں، خود بھی نہ نکلیں. نیچے لکھا ہوا ہے کیونکہ حق اللہ کے علاوہ حق العباد بھی ہے. عورت کو طلاق دے دی ہے، اس کو گھر دینا واجب ہے، اس کو گھر دو، اسی گھر کے اندر وہ عدت گزارے. نہ نکالو تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے. کون سی عورتیں جن کو کیا مل چکی ہے؟ طلاق مل چکی ہے. خیال مولانا، ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ نکلے. الا یاتین بفاحشہ مبینہ، مگر یہ کہ آئیں بے حیائی کھلم کھلا کو، کھلم کھلا بے حیائی کرے تو اور بات ہے. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ کھلی ہوئی بے حیائی، کھلی ہوئی یعنی ان کا نکلنا ہی فاحشہ مبینہ ہے. مولانا، طلاق یافتہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا بہت بڑی بے حیائی ہے. ابھی تک تیری عدت پوری نہیں ہوئی تو باہر چکر لگاتی پھر رہی ہے، کیا پتا اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہے، پتا تو چلے بچہ کس کا ہے، باہر نکلے گی تو مت لگ جائے کوئی پتہ نہیں یار کس کا بچہ ہے کس کا بچہ نہیں ہے. پہلے عدت گزار تاکہ پتہ چل جائے، کوئی شک والا مسئلہ نہ رہے. ہماری شریعت کا مسئلہ ہے شک والی جگہ سے بچنا چاہیے. تلک حدود، یہ معاشرے میں، ماحول میں جو خرابیاں ہیں، گند ہے، غلاظت ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے شریعت کو پسے پشت ڈالا ہوا ہے. تلک حدود اللہ، ہمارا تجربہ ہے 99% لڑائیاں ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، قتل و غارت، فساد دنگا کی عورت کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کسی لڑائی کی بنیاد دیکھیں انتہا عورت پر جا کر ٹھہرے گی. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تاکید بر تعمیل احکام یہ ضابطِ خدا مندی ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ جو بندہ تجاوز کرے گا اللہ کریم کی حدوں سے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ سَمْرَتَ دِی پستاگی کو ظلم کیے اس نے اپنے ساتھ یعنی گناہگار ہوا. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا نہیں جانتا طلاق دینے والا. دو معنی کروں گا مہربانی کرنا خیال. لا تدری اللہ یحدث بعد ذلک امرا نہیں جانتا متعلق. کیا لفظ نہیں جانتا متعلق؟ ایک معنی نہیں جانتا طلاق دینے والا شاید اللہ کریم پیدا کر دے بعد ذلک طلاق کے بعد امرا نہیں بعد یعنی محبت. عورت کو طلاق دینی ہے رجی طلاق دو. ورنہ بات سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ لوگ ہمارے پاس استاد جی جی جی میں نے بیوی کو 20 طلاقیں دے دی ہیں آپ کوئی گنجائش نکالو جی. کیا مطلب ہے؟ میری تو حرام ہو گئی ہے مولوی صاحب کی بھی حرام ہو جائے. میری تو گھر نہیں بیٹھی آن عیدی بھی نبا ہوئے. کیا مطلب؟ اب جب عالم حرام کو حلال کرے مانا سمجھو حرام کو حلال کرنا تو کفر ہے. اس کا مطلب ہے میری تو چھوٹ گئی ہے یہ بھی کافر بنے اس کی بھی نہ رہے. یہ لوگوں کا منصوبہ ہے. اب ذرا خیال کرنا عورت کو اللہ نے فرمایا طلاق دینی ہے تو رجی دو تاکہ بعد میں ہو سکتا ہے اللہ پھر محبت اور پیار پیدا کر دے تم رجوع تو کر سکو. اکٹھا فارغ کر دیا 3 طلاقیں دینی پھر روتے ہوئے آگے استاد جی ہم نے تو غصے میں طلاق دی تھی. کوئی محبت میں بھی دیتا ہے؟ کیا جملہ سنایا تھا؟ عشق ہوتا ہے شرک ہوتا ہے محبت میں اور طلاق ہوتی ہے غصے میں. لا تدری اللہ یحدث بعد ذلک امرا حکم چہارم یعنی طلاق رجی دینا بہتر ہے نہیں جانتا طلاق دینے والا متعلق شاید اللہ کریم پیدا کر دے اس طلاق کے بعد امرن نئی بات یعنی محبت. امرن پر کیا لکھا ہے؟ یعنی محبت یعنی رجوع کا خیال ہو جائے. ہو سکتا ہے. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور مطلب بیان کیا. فرماتے ہیں یہ ما قبل کی علت ہے. کیا مطلب؟ متعلقہ عورت کو گھر سے باہر نہ نکالو. لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں خیال لا تدری اللہ یحدث بعد ذلک امرا ہو سکتے اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے اس کے پیٹ میں بچہ ہو. پھر اگر اس کو باہر نکالو گے خود باہر نکلے گی. اب کیا پتا کوئی شک کرے کس کا بچہ ہے کس کا بچہ نہیں ہے. اس کو ادھر گھر میں گزارنے دو تاکہ واضح ہو جائے بچہ کس کا ہے. اسلام کہتے ہیں شک والی جگہ سے بھی بچو. لا تدری اللہ یحدث بعد ذلک امرا اگر حمل ہوا اور باہر نکلی تو تہمت کا خطرہ ہے. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ مُطَلَّقَ الرَّجِعِ جس کو رجی طلاق دی گئی ہے. رجی طلاق جس کے بعد واپسی کی گنجائش ہوتی ہے جس وقت پہنچنے کے قریب ہوں. بلغنا کا کیا معنی کیا؟ پہنچنے کے پہنچ جائیں نا خیال کرنا مولانا پہنچنے کے قریب ہوں. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ جس وقت پہنچنے کے قریب ہوں اپنی مدت کے. لکھا ہے کس کے پہنچنے کے قریب ہوں اپنی عدت کو. اس کے آگے لکیر لگاؤ وہ تم کو دو اختیاریں میں جملہ الگ ہے. تم کو دو اختیاریں تیسری بات نہ کرو یعنی تطویل عدت. اب عدت پوری ہونے کے قریب ہو گئی ہے اب یا رکھو یا چھوڑو. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس بند رکھو تم ان کو شریعت کے مطابق. او فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا چھوڑ دو تم ان کو شریعت کے مطابق. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ پانچواں حکم گواہ بنا لیا کرو دو انصاف والے اپنے میں سے. لکھ استحباباً بہتر یہی ہے بھائی میں اپنی بیوی سے رجوع کر رہا ہوں تم گواہ ہو جاؤ یا میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں تم گواہ ہو جاؤ. طلاقیں دے کر لوگ آ جاتے ہیں استاد جی بات یوں نہیں تھی جی یوں تھی جی لفظ یوں تھے جی فلاں کی گواہی ہے جی فلاں کہتے میں گواہی نہیں دیتا جی. آپ بہانے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ گواہ بنا لیا کرو تو انسان والے اپنے میں سے. لکھا استحباباً مرافقت یا مفارقت بار اگر رفاقت کرنی ہے بیوی بنا کر رکھنا ہے پھر بھی گواہ بنا لو، اور اگر چھوڑنا ہے پھر بھی گواہ بنا لو. ایم شہادت للہ، چھٹا حکم ہے گواہ ہو، قائم رکھو تم گواہی اللہ کریم کے لیے ہے، اللہ کریم کی خاطر جیسے گواہی ہو ویسے تم نے دینی ہے. ذالکم یوصی بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ چیزیں ہیں. ذالکم کا معنی یہ چیزیں ہیں جو ہم نے طلاق والے مسئلے بیان کیے ہیں. عورتوں کو نہ نکالو جو مسئلے بیان کیے ہیں، طلاق رجی دو جو مسئلے میں جتنے مسئلے ہم نے بیان کیے ہیں. یوزو بہی، نصیحت کیا جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ. من کا نہ یؤمن باللہ، جو بندہ ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، فوائد خوف خدا. اوپر لکھا ہوا ہے اس کا تعلق وَتَّقُوا اللَّهَ کے ساتھ ہے، ساتواں صفحے پر. وَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے ڈرتے رہو ڈرتے رہو ڈرتے رہو. اوپر تقوی کا مرتب اس کے فضائل آ گئے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ ڈرتا رہا اللہ کریم سے حقوق العباد کے بارے میں. کس بارے میں؟ حقوق العباد کے بارے میں. یجعل له مخرجا، سمرا والا کر دے گا اللہ کریم اس کے لیے نکلنے کی صورت. نیچے لکھا ہے مضرتوں سے نجات کی شکل دیتا ہے، تو اللہ سے ڈرے گا اللہ خود پریشانیوں سے بچنے کی صورت نکال دے گا، پریشانیوں سے نجات کی شکل نکال دے گا. دوسرا سمر مجردو کو من حیث لا یحتسب، روزی دے گا اللہ کریم اس کو جو اللہ سے ڈرتا ہے. من حیث ایسے طریقے سے لا یحتسب کہ اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا. ایک معنی. دوسرا معنی، یاردو کو بن ہے سلائے حتصیب، روزی دے گا اللہ کریم اس کو ایسی جگہوں سے، ایسی جگہوں سے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. فَمَنْ يَتَوَكَّلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ترغیب توکل جو شعبہ ہے تقوی کا، ترغیب توکل جو شعبہ ہے تقوی کا. جو بندہ بھروسہ کرے گا اللہ کریم پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، پس اللہ خاص طور پر کافی ہوگا اس کو. اس کے اوپر خصوصاً لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہے ورنہ عمومی کفایت تو ہر ایک کے لیے، اللہ سب کو کافی نہیں ہے، سب کو کافی ہے، اور جو تقوی اختیار کرے گا اس کو تو خاص طور پر کافی ہوگا. اصلاح مہمات کے لیے ہے، جو اہم اہم چیزیں ہیں ان کی اصلاح کے اللہ خاص طور پر اس کو کافی ہو جائے گا. علت وجہ، ان اللہ بالغ امره، یقینا اللہ کریم پورا کرنے والا ہے اپنا کام. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لکھا ہے مگر قبل از وقت نہیں کرتا، قبل از وقت نہیں کرتا. کیوں؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تاکید کیا ہے اللہ کریم نے ہر چیز کے لیے قدرا، وقت معین، قدرن اندازہ، وقت معین. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اقسام مطلقات، تفصیل عدت. اب عدت کی تفصیل آ گئی ہے، کیسے؟ وہ عورتیں یئسن من المحیض من نسائکم، جو مایوس ہو چکی ہیں حیض آنے سے تمہاری عورتوں میں سے. من نسائکم کے نیچے مطلقات لکھ لو. طلاق مل گئی ہے عورت کو، حیض آنے سے مایوس ہو چکی ہے بوجہ زیادہ سن کے. کیا لکھا ہے پڑھو تو مجھے خوشی ہو، بوجہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے. اب اس کو طلاق مل گئی ہے، پھر ان ارتبتما، اگر تم شک کرو، چنانچہ شک ہوا تھا اور پوچھا تھا کہ ان کی عدت کیا ہوگی. فرمایا فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت تین مہینے ہے. عدت واللائی دوسری قسم، واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں لم یحضن جو حیض والی نہیں ہوئی بوجہ کم عمری کے. طلاق مل گئی ہے ان کی بھی عدت تین مہینے ہے. تیسری قسم، واولات الحمل اجلهن، سوم قسم حاملہ، اور حمل والی عورتیں ان کی مدت، ان یضعن حملهن، کہ رکھ دیں اپنا حمل، بچے کو جنم دے دیں، ان کی عدت پوری ہو گئی. خواہ کامل یا ناقص، بشرطے کہ کوئی عضو بن گیا ہو، عضو بنا ہوا تھا اور کچا حمل ضائع ہو گیا، اس کی بھی عدت پوری ہو گئی. فَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ ڈرے گا اللہ کریم سے، ترغیب تعمیل، عمل کا شوق دلایا جا رہا ہے، ثمرۃ دنیاویہ، کر دے گا اللہ کریم اس کے لیے اس کے معاملے میں سے آسانی. نیچے لکھا ہے حصن یا باطنن، یا تو آسانی محسوس ہوگی اور یا پوشیدہ طور پر اللہ آسانی آسانیاں کر دے گا روحانی طور پر. ذالک امر اللہ تاکید امتثال, عمل کرو کر اس کی تاکید, یہ حکم اللہ کریم کا اتار ہے اس نے اس کو تمہاری طرف. ومن یتق اللہ, اور جو بندہ اللہ کریم سے ڈرے گا ان معاملات میں اور باقی میں, جو کفر ہو سیات ہی دور کر دے گا اللہ کریم اسے اس کے گناہ. سمرا اولا اخرویا, گناہوں کا تعلق چونکہ آخرت کے ساتھ ہے معاف ہو گئے جنت. ویوسم لہو اجرا, جلب منفاچ بڑھا دے گا اللہ کریم اس کے لیے اجر. اسکنوہن من حیث سکنتم, بیان حالات بعد از طلاق, ٹھہراؤ تم ان عورتوں کو حکم اول. من حیث سکنتم, ٹھہراؤ بلکہ یعنی ان کو گھر دو. اسکنوہن, اور ٹھہراؤ تم ان عورتوں کو من حیثو, اس حیثیت سے. سکن تم کہ تم ٹھہرتے ہو. من وجدکما, اپنی طاقت کے مطابق عورتوں کو رہائش ویسی دینی ہے جیسی تمہاری وسعت ہے. ولا تضالوہن, اور حکم آ گیا نہ تکلیف دو تم ان عورتوں کو. لیتو صحیح ہو تاکہ تم تنگی کرو, کس بارے میں؟ سکنا کے بارے میں, رہائش کے بارے میں تنگی کرو. علیہن, ان کے اوپر. تم رہتے ہو بہترین مقام میں, اس کو جھونپڑی میں رکھنا چاہتے ہو نا. فَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ, تیسرا حکم, اگر ہیں وہ حمل والی. فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ, پس خرچ کرو ان کے اوپر. یہاں تک کہ يَذَانَ حَمْلَهُنَّ, رکھ دے اپنا حمل. عورت کے حمل کے پانچ مہینے مثال کے طور پر رہتے ہیں, خرچہ تم نے دینا ہے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَهُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, چوتھا حکم, اگر دودھ پلائیں وہ تمہارے لیے اجرت پر. بچہ تیرا ہے, اس کو میں دودھ پلاؤں, مجھے 1000 روپے مہینہ دینا پڑے گا. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, دے دو تم عورتوں کو ان کے حق مہر, ان کے اجرت مقرر. اجرت, اجرت مقرر نہیں, 1000 روپیہ زیادہ ہے تو 500 روپیہ لے. چلو ٹھیک ہے, 500 نہیں 800, 800 پر بات طے ہو گئی. دو ان کو, جتنی مدت دودھ پلائے گی, بچہ تمہارا ہے, اس کو تو طلاق تو نے دی تھی, اس لیے اس کو تو مجرد دینا تمہارے ذمہ لازمی ہوگا. وعدہ میرو مہینہ کو, مانا یہاں پر ذرا ایک انداز ہے چھوٹا سا. وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ, اگر وہ طلاق یافتہ عورتیں حمل والی ہیں تو خرچ کرو. دیکھ رہے ہو, حمل والی ہیں تو, اور اگر حمل والی نہیں ہیں تو پھر خرچ نہ کرو. لکھو, چونکہ وضع حمل میں مدت زیادہ لگ سکتی ہے, اس لیے اس کا خصوصی ذکر, ورنہ خرچہ غیر حملہ کے لیے بھی ہے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور مشورہ کر لو اجرت کے بارے میں آپس میں, بِمَعْرُوف مناسب طریقے سے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ مِلَّةً, اور اگر تنگی کرو گے تم آپس میں. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى, پس ان قریب دودھ پلائے گی اس بچے کو اور عورت. طلاق یافتہ عورت ہے, بچہ تیرا ہے, اس نے کہا میں 1000 روپیہ مہینہ لوں گی, تو نے کہا نہیں میں تو 200 دیتا ہوں. اس نے کہا میں نہیں پلاتی, تو نہ پلا, اور عورت پلائے گی. لے ينفقوا ساعتا من ساعته, پانچواں حکم, نفقہ اولاد, اولاد کا خرچہ چاہیے کہ خرچ کرے بچے پر. وسعت والا, من ساعتی, اپنی فراخی سے, فراخی جتنی ہے, جتنی اللہ نے وسعت دی ہے اتنا خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ, اور وہ بندہ کہ تنگ کی گئی اس کے اوپر اس کی روزی. فلینفق مما آتاہ اللہ, چاہیے کہ خرچ کرے اس میں سے جو دیا ہے اس کو اللہ نے. جو غریب ہے اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے, امیر اپنی مالداری کو سامنے رکھ کر خرچ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا الا لما قبل, نہیں اللہ کریم ذمہ داری ڈالتا کسی انسان پر, الا ما آتاہا, مگر جو طاقت اللہ نے اس کو دی ہے, جتنی طاقت دی ہے اتنی ذمہ داری ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, عن قریب کر دے گا اللہ کریم تنگی کے بعد آسانی. اس لیے نفقہ دینے سے نہ ڈرو، عورت کو خرچہ دو، بچے پر خرچ کرو، اللہ آسانی کرنے والا ہے۔ واقعی حصہ ثانی صورت و تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا اور صورت کا دوسرا حصہ۔ قلم لے گئے، یہ تخویف دنیا بھی ٹھیک ہے، میرے پاس جملہ ٹھیک نہیں۔ واقعی من قریتن، دیکھو احکام پر عمل کرو، پچھلوں نے نہ کیا تو میں اللہ نے دنیا میں تباہ و برباد کر ڈالا۔ واقعی من قریتن، بہت سی بستیاں، اتت امر ربہا، انہوں نے سرکشی کی اپنے پروردگار کے حکم سے، پھر رسول ہی، اور اپنے رسولوں سے بھی، رسولوں کا حکم ہی نہیں مانا، رب کا حکم ہی نہیں مانا۔ فحاسبنا حسابا شدیدا، سمرا دنیاویا، بس حساب لیا ہم نے ان سے حساب بڑا سخت، حساب میں ان کو پکڑا، یعنی اعمال شرکیہ و کفریہ کوئی معاف نہ کیا، پھر میں نے پکڑا۔ فعذبنا عذابا نکرا، عذاب دی ہم نے ان کو عذاب بن دیکھا، بہت سخت نکرا۔ فساقت وبا لمرہا سمرا، پس چکھا اس نے دنیا کے اندر اپنی کام کی سزا۔ وکان عاقبت عمرہ خسرا، اور تھا انجام اس کے کام کا نقصان۔ بے شمار بستیوں میں اللہ نے تباہ و برباد کر لی، تم کس باقی مولی ہو؟ عد اللہ لہم مصابا شدیدا، سمرا اخروی، تیار کی اللہ کریم نے ان کے لیے عذاب سخت آخرت میں۔ فتق اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو اے کلمندو، اللہ سے ڈرو۔ کتنی بے شمار بستیوں کو میں اللہ نے تباہ و برباد کر ڈالا، صرف 35 سیکنڈ کے لیے بالا کوٹ کے علاقوں میں زلزلہ آیا، نام و نشان اللہ نے مٹا کر رکھ دیا، زمین اوپر گئی، نیچے آئی، زمین پھٹی، لاکھوں بندے اللہ نے زمین میں زندہ اتار دیے۔ یہ مولوی ارشد بیٹھا ہے، یہ اس کے علاقے کے اندر زلزلہ آیا تھا جب رمضان شریف میں ہم یہاں سبق پڑھ رہے تھے، یہ گیا تھا اس علاقے کے حالات پوچھو، کتنی تباہی، بربادی، ویرانی ہوئی۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں، لحد کبھی پتا نہیں، نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ آ جاؤ، فتق اللہ یا اولی الالباب، اصول فوضا ول، جب انجام بے فرمانی کا یہ ہے، کیا عبارت ہے؟ بس اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ عقل مند کون ہے؟ آج سب کت ہے کون ہے؟ جہدے گھر دانے ہیں، اندھے کملے ہی سیانے ہیں۔ واہ بھائی واہ، پنجاب والے کہتے ہیں بشارت، یہ پنجابی سمجھتے ہو؟ جہدے گھر دانے ہیں، اندھے کملے ہی سیانے ہیں۔ اور قرآن عقل مند کن کو کہتا ہے؟ فتق اللہ یا اولی الالباب، بس ڈرو اللہ کریم سے، عقل مند ہو۔ عقل مند کون ہے؟ الذین آمنوا، کون ہے عقل مند؟ نیچے لکھے تفصیل اولی الالباب، عقل مندوں کی تفصیل۔ اوپر کیا جملہ لکھا ہو؟ یعنی پڑھو تو صحیح مولانا، یعنی موحد صاحب عقل ہے نا مشرق۔ آ جاؤ جی، سورۃ آل عمران، سورۃ آل عمران کا آخر، ان فی ذلک لآیات، 118 صفحہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، شکین الاسمان اور زمین کے بنانے کے اندر، رات اور دن کے آنے جانے کے اندر، البتہ کئی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اللہ عقل مند کون ہے؟ جہدے گھر دانے، اندے کملے سے آنے ہیں، نہیں نہیں، عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، قیامن کھڑے کھڑے، وقودن اور بیٹھے بیٹھے، والا جنوبہم اور اپنی کروٹوں کے بل، ہر وقت جن کو اللہ یاد ہو۔ جس نے اللہ کو بھلا دیا وہ کیسے عقل مند ہے؟ آ جاؤ، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، شارح ایمان, کیا لکھا ہے؟ ایمان کی شرح کرنے والی پہلی چیز, پیچھے مومنوں کا ذکر تھا, اب ایمان کی شرح, تاکہ اتارا اللہ کریم نے تمہاری طرف ذکر, ذکر سے مراد قرآن. رسولن ارسل رسولن, رسولن بھیجا اللہ کریم نے رسول, شارح دوم, ایمان کی شرح کرنے والا دوسرا, پیغمبر ہے. یتلو علیہم آیات, یتلو علیکم آیات اللہ, فریض نبیہ جو پڑھتا ہے تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں, مبینات واضح واضح, فضائل آیات مسئلے کو واضح کرنے والی آیتیں, لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات, خرد بے سچ, کیوں اللہ نے رسول بھیجا؟ تاکہ نکالے وہ ان لوگوں کو جو ایمان لے اور عمل کیے نیک, آمنو جن کی قسمت میں ایمان اور عمل صالح ہے, من الظلمات الى النور, شرک جہل اور بدعت کے اندھیروں سے نکالے, الى النور روشنی کی طرف, کون سی روشنی؟ توحید, علم و سنت کی روشنی. ومن یؤمن باللہ و یعمل صالحا قوت بغاویہ, جو بندہ ایمان رکھے گا اللہ کے ساتھ, نمبر دو قوت عملیہ, عمل کرے گا نیک, داخل کرے گا اللہ اس کو باغات میں, جاری ہوں گی اس کے درختوں کے نیچے نہریں, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کے اندر آبادن ہمیشہ ہمیشہ. قد آسل اللہ لہو رزقا, تاکہ خوب اچھا دیا ہے اللہ نے اس کو رزق. اللہ الذی خالق سبع سماوات, طلاق والے مسائل میں الجھ کر توحید کو نہ بھولنا. اللہ الذی خلق سبع سماوات, دلیل توحید عقلی, تاکہ توحید پیش نظر رہے. اللہ وہ ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا, وامن اللہ نے مثلہن, اور زمین میں سے بھی ان جیسی سات زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے. ایک تو قول یہ ہے کہ سات آسمانوں کی طرح زمینیں بھی ایسے ہیں, اوپر نیچے نیچے نیچے نیچے, اور دوسرا قول یہ ہے کہ دنیا کے سات بر اعظم مراد ہیں. یا تنزل الامر بینہما, اترتا رہتا ہے حکم تشریح و تکوینی. تشریح حکم کون سا ہے؟ اللہ کریم کہتے ہیں فلاں نیک کام کرو, فلاں کرو, فلاں کرو, فلاں نہ کرو, فلاں سے بچو. تکوینی کیا ہے؟ زمانے میں طوفان آ جائے, دنیا میں بارشیں ہو جائیں, آندھی آ جائے, وغیرہ وغیرہ, قحط پڑ جائے, گرمی ہو, سردی ہو, یہ تکوینی حکم. حکم بھی اللہ کریم کا اترتا رہتا ہے آسمان و زمین کے درمیان. لتعلموا اخبركم, میں اللہ تمہیں خبر دے رہا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, خاصا تصرفیہ, سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. سات آسمان کیوں بنائے, سات زمینیں کیوں بنائیں, سارا نظام کیوں چل رہا ہے؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ جہان اللہ کریم نے حضرت علی کے لیے بنایا ہے, ٹھیک, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. یہودی کہتے تھے حضرت عزیر نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا, عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, شیعوں نے کہا حضرت علی نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا, دوسروں نے کہا نبی پاک نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے سات زمینیں کیوں بنائیں, سات آسمان کیوں بنائے, نظام سارا کیوں بنایا؟ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وان اللہ خاص علمیہ, یقیناً اللہ قد احاط بکل شیء علما, اس نے گھیرا کر رکھا ہے تمام چیزوں کا علم کے لحاظ سے. اپنی قدرت, اپنا علم منوانے کے لیے اللہ نے یہ سارا جہان بنایا. بولنا کس لیے بنایا؟ اپنی قدرت اور علم ہے. اب یہ بتائیں یہ ساری باتیں سچی ہیں کہ قرآن سچا ہے؟ اور آپ پڑھتے اور سننے لولا کلم خلق تو لفلاک, لولا کلم خلق تو لفلاک, سونے آ جی تو نہ ہونو تو میں جہان ہی نہ بنا رہا. اب وہ یہ بات ہے اور قرآن یہ کہتا ہے, اب کون سی بات سچی؟ حاشیہ پڑھو, بڑا لمبا حاشیہ ہے, کیا کرے. فقال الجمہور, جمہور نے کہا ہے ہا ہونا فی کون ہا سب ان, عبارت کو ٹھیک کرو, پورا کرو. وفی کون ہا تبا کن, عبارت کیسے ہے؟ فقال الجمہور ہے ہا ہونا فی کون ہا تبا کن, وفی فی کون ہا سب ان, وفی کون ہا تبا کن, بعض ہا فو کا بعض, ورنہ پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو؟ بین کل ارض والارض مسافت ہو کما بین السماء والارض. جمہور نے کہا ہے کہ اس سے مراد طبقے ہیں، ایک زمین نیچے زمین نیچے زمین نیچے زمین، اور ہر زمین کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. وفی کل ارض سکان، اور ہر زمین کے اندر رہنے والے رہتے ہیں. سکان لفظ خیال کرنا، ساکن کی جمع. من خلق اللہ عز و جل، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے. لا یعلم حقیقتہم الا اللہ، ان کی حقیقت صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے. استوال قرآن میں تو سب ارزین کا لفظ الجواب بخاری شریف میں ہے. خصف بیلا سب ارزین اللہم رب السماواتی سب ما زلنا و رب الارزین، لیکن رب الارزین سب، لیکن اس کا جو اس کے متعلق فتویٰ، نمبر ایک خالف القرآن والحدیث بلا، اس کے مطلب یہ حدیث پاک کے لفظ آ گئے. اے اللہ تو سات آسمانوں کا رب ہے، اے اللہ تو سات زمینوں کا رب ہے. اسی طرح خصف بلا سب ارزین کے اندر سات زمینوں کا لفظ آیا ہے، لیکن اس کے مخالف پر فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ یہ خیال کرنا. قال الجمہور، پڑھو تو صحیح مولانا. بے سبا تیرین، جمہور نے بھی سات زمینوں کے بارے میں کہا بلے ایسا آزم من ضروریات دین، یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے. لیکن نرازار کا اللہ جہل بے مان کر قدرت ہو، لیکن یہ بات ہے کہ جو انکار کر رہا ہے تو اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے جہالت کی وجہ سے. جو اللہ سات آسمان بنا سکتا ہے، سات زمینیں نہیں بنا سکتا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سات زمینوں سے مراد زمین کے سات حصے ہیں، کیونکہ سماوات کے متعلق لفظ طباقاً کا ہے بخلاف عرض کے اس کے متعلق طباقاً نہیں فرمایا. تہ پتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت کا نام ہے سورت التحریم.